Kamasi Washington, George Clinton, The Smoke, Get Lit. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ. Jest środa, 15 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier nie spotka się z rolnikami protestującymi od zeszłego tygodnia w Sejmie. Informacje na temat serii pożarów w kilku miastach przedstawi dziś w Sejmie szef MSWiA. Amerykanie wprowadzają cła zaporowe na chińskie produkty, auta elektryczne, stali i aluminium. Premier nie planuje spotkania z grupą rolników, którzy od czwartku protestują w Sejmie. Zapowiadają, że nie zakończą prowadzonego od 6 dni protestu, dopóki Donald Tusk się z nimi nie spotka. Nie planuję spotkania z tą grupką protestujących. Nie są oni reprezentatywni dla polskich rolników. Grupa 11 rolników ze Związku Rolniczego Orka domaga się rozmowy z premierem na temat unijnego Zielonego Ładu. To nie będą nakazy, lecz możliwości i to my będziemy decydowali o ich zastosowaniu. Tak premier mówi o Zielonym Ładzie. Unijne kraje ostatecznie zatwierdziły w poniedziałek złagodzenie wymogów środowiskowych wobec rolników. Każdy, kto śledził to, co się dzieje w Brukseli w sprawie Zielonego Ładu, potwierdzi to, że zarówno opór społeczny dużych grup, głównie producentów rolnych i z Polski, i z wielu innych państw, ale także akcja polskiego rządu doprowadziły do zmian w Zielonym Ładzie. W poniedziałek protestujący w Sejmie rolnicy ogłosili rozpoczęcie strajku głodowego. Posłowie wysłuchają dziś informacji szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka na temat pożarów, do których doszło w ostatnich dniach w różnych miejscach w Polsce, w Warszawie, Bytomiu czy Siemianowicach Śląskich. Służby wciąż badają, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Był oficer wywiadu Wojciech Martynowicz, wiceprezes Fundacji Point, powiedział Polskiemu Radiu, że w obecnej sytuacji nie można lekceważyć ostrzeżeń wydawanych przez służby wywiadowcze różnych unijnych i natowskich krajów. Czy Rosjanie mogliby w czymś takim maczać palce? Mogliby, ale pytanie, czy maczali? Na to pytanie odpowie śledztwo i działania policji i prokuratury. Sytuacja międzynarodowa jest taka, że bardzo łatwo nam się biegnie w kierunku myślenia, że oho, to może Rosjanie ostrzegają tutaj Polaków. W tej chwili natęża się działanie Unii Europejskiej i NATO na rzecz pomocy Ukrainie. W Siemianowicach Śląskich paliło się nielegalne składowisko odpadów. W Warszawie przy ulicy Marewilskiej spłonęła hala targowa. W Grodzisku Mazowieckim ogień wybuchł w szkole średniej, a w zajezdni autobusowej w Bytomiu spłonęło 10 nowych autobusów. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił wprowadzenie wysokich ceł zaporowych na niektóre produkty z Chin. W przypadku pojazdów elektrycznych sięgają nawet 100%. Joe Biden zarzucił Chinom stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych i zadeklarował, że zawsze będzie bronił amerykańskich robotników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Joe Biden zarzucił władzom Chin subsydiowanie wielu produktów, w tym stali, aluminium, półprzewodników, pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych i sprzętu medycznego. To nie jest konkurowanie, to oszukiwanie, a szkody odczuwamy tu w Ameryce. Biden poinformował, że nakłada dodatkowe 25% cła na produkowane w Chinach stali, aluminium oraz baterie elektryczne, 50% na półprzewodniki i panele słoneczne oraz 100% na pojazdy elektryczne. Nie pozwolimy Chinom zalać naszego rynku, uniemożliwiając naszym producentom aut uczciwe konkurowanie. Biden skrytykował plan Donalda Trumpa obłożenia wszystkich chińskich produktów dodatkowymi cłami, argumentując, że poważnie uderzyłoby to w amerykańskich konsumentów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 128 ton elektrośmieci udało się zebrać w ubiegłym roku w Białymstoku dzięki nowemu systemowi. 93 specjalne czerwone pojemniki stoją na wszystkich białostockich osiedlach. Miejskie władze podkreślają, że dzięki elektrobudkom niebezpieczne odpady nie trafiają na zwykłe wysypiska. Całkiem niezła latarka. Zachęcamy wszystkich miasteczan do tego, żeby wyrzucali elektrośmieci do tych pojemników wyspecjalizowanych. Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. Zależy nam na dużym odzysku. Elektroodpadami możemy definiować wszystko, co było zasilane energią elektryczną bądź bateriami. Robert Magolon z firmy MB Recycling. I korzystając z właśnie tego typu rozwiązań i tego typu pojemników, mamy gwarancję, że wszystko zostanie w 100% poddane recyklingowi i wówczas możemy traktować te nasze rzeczy, które oddaliśmy jako źródło surowców wtórnych, gdzie w tonie smartfonów możemy wydobyć 340 gramów złota, a wpływ na środowisko ma tutaj istotne znaczenie. Zgodnie z przepisami w tym roku 35% wszystkich śmieci powinno być poddawanych recyklingowi. Za 2 lata odzysk musi sięgać już 55%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś przeważnie pogodnie, więcej chmur we wschodniej połowie kraju, na południu Śląska i Małopolski. Możliwy przelotny deszcz lub słabe burze. Termometry pokażą 18 stopni na wschodzie, 21 w centrum, do 25 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór Państwu, kłania się Jarek Szubrycht, gospodarz audycji Ciężko na sercu. Dla tych, co narzekają, że czasem odpływam zbyt daleko od metalu, mam dobrą wiadomość. Dziś będzie metal jak w pysk strzelił. Program wydaje Mariusz Owczarek, czekam na Wasze maile pod adresem ciężkomałpapolskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków. Witał nas dzisiaj Ted Nugent. Puściłem go wam, ale się nie cieszyłem, bo to dość niesympatyczny jegomość. No, ale po pierwsze, jak ktoś całe życie słucha metalu, to ma przećwiczone oddzielanie twórcy od dzieła, chociaż fani rapu pewnie też są w tym biegli. A po drugie, puściłem Nugenta i właśnie ten numer, czyli Cat Scratch Fever, by zrobić odpowiednie wprowadzenie osobnikowi, który będzie bohaterem dzisiejszej opowieści. Otóż, jak donoszą historycy, pierwszą piosenką, jaką Gentleman nauczył się grać na gitarze, było właśnie Cat Scratch Fever, a potem już jakoś poszło. Nauczył się tu, można dodać, na nowiutkiej gitarze elektrycznej, którą dostał od ojca, policjanta z Los Angeles. Stary uznał, że instrument może zatrzymać nastoletniego Urwisa w domu, a ulice miasta nie były wtedy bezpieczne. Tata się nie pomylił, młody grał z wielkim zapałem. Zaczął od Nugenta, potem rozgryzał Van Halen i Deep Purple. Zgaduję, że uczył się też grać riffy Judas Priest, może coś Maiden, na pewno AC/DC, zgaduję, że Motorhead. Ale zbyt długo cudzesów nie pograł, bo już jako gołowąs przystroił się w gwoździe i założył z kolegami własny zespół, by siać zamęt i zniszczenie takimi piosenkami jak ta. Hey, this is Kerry King. You're listening to With a Heavy Heart on Trójka. Tak jest, proszę Państwa. Dzisiaj w Ciężko na Sercu opowieść o Kerrym Kingu, gitarzyście legendarnej grupy Slayer, która prawdopodobnie nie istnieje, chociaż planuje 2 czy 3 koncerty jesienią. No ale nie o Slayerze dzisiaj będzie, bo na pewno ponad wszelką wątpliwość istnieje zespół, który nazywa się Kerry King. A jego lider podkreśla, że to zespół, nie projekt solowy i to zespół z mocarstwowymi, długofalowymi planami. Lada dzień wyda debiutancki album From Hell I Rise i ten fragment płyty pewnie już znacie. Utwór Idle Hands, pierwsza odsłona solowej twórczości Kerry'ego Kinga, którą poznaliśmy kilka tygodni temu. Pierwszy singiel z albumu, na tyle efektowny, że Kerry wzbudził zainteresowanie nie tylko fanów Slayera oraz tych fanów Slayera, którzy już umiarkowanie zainteresowani byli późnymi płytami swojego ukochanego zespołu. Ale o tym za chwilę, bo póki co chciałbym przypomnieć, że mamy do czynienia z gitarzystą, którego całym życiem, całym światem był Slayer. Wielu muzyków metalowych również, chyba nawet większość, angażuje się w różne uboczne projekty, czy to z przyczyn towarzyskich, czy artystycznych, szczególnie jeśli mowa o ludziach, których aktywność na scenie można liczyć w dekadach. Kerry tymczasem był bezgranicznie wierny swojemu zespołowi i debiutuje solo jako 60-latek. Nie żebym sugerował, że za późno, bo jest w świetnej formie. Chcę raczej podkreślić, jak bardzo utożsamiał się ze Slayerem i jak ciężka musiała być dla niego decyzja kolegów, przede wszystkim Toma, wokalisty grupy, o zakończeniu działalności. Bo że King nie chciał kończyć, wiemy doskonale, mówił o tym wtedy i mówi teraz. Ale tutaj mała dygresja i skok w daleką przeszłość, bo może nie wszyscy wiedzą, że Kerry King miał dawno temu propozycję dołączenia do Megadeth. I mało tego, propozycję tę przyjął, przez chwilę grał w zespole Dave'a Mustaine'a i pod koniec 1984 roku, na przełomie 84 i 5, brał udział w przygotowaniu materiału na płytę Killing is My Business, czyli debiut Megadeth, i zagrał też z nimi kilka koncertów. Podobno zrobił to, by nauczyć się tego i owego od Dave'a, bo Dave już wtedy technicznie przewyższał większość thrash metalowych gitarzystów, może nawet wszystkich. Kerry też robił to podobno po to, żeby promować Slayera wśród fanów już bardziej znanej Metalliki. Metalliki, z której wspomniany Dave tyle co wyleciał. Tak czy owak, koledzy ze Slayera nie byli zadowoleni, zaczęli szukać nowego gitarzysty, no ale zanim zaczęli, na dobre, King wrócił jako ten syn marnotrawny, bo uznał, że Dave Mustaine to dyktator i on z takim w zespole grać nie chce, ale chyba nie ma między nimi złej krwi, bo w 2010 roku Kerry pojawił się gościnnie na jednym z koncertów Megadeth, by zagrać z nimi tę właśnie piosenkę. 1986 roku, kiedy Slayer podpisał kontrakt płytowy z Def Jam i trafił pod opiekę producenta Ricka Rubina, wtedy młodego i zdolnego, dobrze się zapowiadającego, nie guru produkcji muzycznej i branżowego hegemona jak dziś. Tenże Rubin namówił Kinga do zagrania gościnnej solówki, właściwie dwóch, na płycie zespołu Beastie Boys. King pojawił się też w klipach, w No Sleep Till Brooklyn na przykład, zrzucając ze sceny grającego na gitarze goryla. Podobno pierwotny scenariusz zakładał, że to goryl zrzuci Kinga, ale King się na to nie zgodził. Ta wersja, która została zarejestrowana, chyba bardziej pasuje do jego charakteru. Dla mnie wtedy nastoletniego to była informacja, że rap jest w porządku i można go słuchać, skoro Kerry King zadaje się z raperami. I tak już mi zostało. W piosence, którą zaprezentuje za chwilę. Kerry nie tylko gościnnie gra swoje jazgotliwe solo. Slayer jest również wymieniony w tekście jako obiekt kultu, a więc prawidłowo. Chodzi oczywiście o Goddamn Electric Pantery, utwór z albumu Reinventing the Steel z 2000 roku. Wszyscy wiedzą, że Slayer i Pantera się kumplowali, ale nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że niedawno plotkowano o udziale Kerry'ego Kinga w przedsięwzięciu, które ziściło się jako powrót Pantery na koncerty w 2022 roku. Podobno King był zainteresowany, dopóki rzecz miała się nazywać Cowboys from Hell i planowana była jako gwiazdorski hołd dla Pantery, a nie jako Pantera jako taka, bo rzeczywiście dla postaci tego formatu z takim nazwiskiem i dorobkiem jednak czymś zupełnie innym jest grać w samej Panterze, więc nic dziwnego, że odpuścił, choć może trochę szkoda. Got them electric. And they try to see the world. Slayer na emeryturze, do Pantery nie dołączył. Cóż było robić? Musiał Kerry sam o siebie zadbać. Przypominam, że nowa płyta, pierwsza płyta, już lada dzień, a na niej między innymi ta piosenka. Nagrania From Hell I Rise Kerry skrzyknął nowy zespół, złożony jednak ze starych dobrych znajomych. Przede wszystkim Paul Bostaw, tutaj podobno lider grupy, nie wahał się ani chwili. Urodzony w 1964 roku, jak King, perkusistą Bostaw postanowił zostać po wysłuchaniu Killers Iron Maiden, a fani poznali go od jak najlepszej strony z gry w zespole Forbidden. Forbidden to zespół, który nie miał tyle szczęścia, co najwięksi thrash metalu, choć nie odstawał poziomem od ekstraklasy, no może odrobinkę, ale pewnie nie zauważylibyście, gdybym nie powiedział. kiedy Dave Lombardo po raz pierwszy pożegnał się ze Slayerem, na wielu bębniarzy chciało podjąć wyzwanie, bo to Slayer, kurka. Paul Bostaff dostał tę posadę, jak wiemy. Ale co ciekawe, w międzyczasie już zdążył dogadać się z Testamentem. To oczywiście też super kapela, choć Slayerem nie jest, więc wiadomo, co wybrał. Co się odwlecze, to nie uciecze, bo kilka lat później Paul jednak został muzykiem Testament. Natomiast pod koniec 1992 roku, tuż przed oficjalnym dołączeniem do Slayera, zdążył pograć z Testamentem parę koncertów i fragmenty jednego z nich z Hollywood Palladium zostały utrwalone na epce Return to the Apocalyptic City. Oto próbka. Disciples of the wise. Disciples. Jestem szalikowcem Slayera, ale umiarkowanym fanem płyty Divine Intervention z 1994 roku, czyli pierwszej z Paulem Bostaffem. Co oczywiście nie znaczy, że to jest zły materiał i życzyłbym większości zespołów takich najlepszych płyt, jakie Slayer miał, najgorsze. Szanuję natomiast sposób, w jaki zespół postanowił rozpocząć tę płytę, bo tak gęsta, efekciarska partia bębnów no nie jest na początku utworu Killing Fields za bardzo uzasadniona budową samego numeru. To wyraźna deklaracja. Co, baliście się, że nie damy rady po odejściu Lombardo? No to macie. In your face. Wracamy do nowego zespołu Kerry'ego Kinga. Długo spekulowano, kto zostanie jego wokalistą. Mój telefon niestety nie zadzwonił. Branżowi znawcy obstawiali, że będzie to Phil Anselmo, jak tylko skończy objeżdżać świat z Panterą. a tymczasem okazało się, że to Mark Osegueda, gardło grupy Death Angel. Podobno sam się zgłosił, wysyłając Kingowi jeszcze w szczycie pandemii SMS-a w rodzaju: podobno coś tam robisz nowego, weź mnie pod uwagę. I King wziął go pod uwagę, a Mark wykonał fantastyczną robotę. Zaskoczył nawet tych, co dobrze go znają z Death Angel, poziomem agresji, na który wzniósł się na płycie From Hell I Rise. I Kerry przyznaje, że dopytywał go w studiu wielokrotnie, czy będzie w stanie tak żygać piekłem również na żywo, ale Mark za każdym razem zapewniał, że ma to ogarnięte, że stanie na wysokości zadania i już niedługo o tym się przekonamy. A dzisiaj posłuchamy numeru, w którym Mark brzmi zupełnie inaczej niż na płycie Kinga, bo to jeszcze gardło młode, bo to kultowa starość z debiutu Death Angel, utwór otwierający płytę The